μπροστά στα μεθυσμένα βήματα τους γονατιστώ. Να τους χτυπάω παλαμάκια, να τους κερνάω το κρασί. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί μου. Δεν έχω τίποτα να πω για όταν ικανός διαθλέτη. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί μου. Δεν έχω τίποτα να πω για όταν ικανός διαθλέτη. Απόψε πρέπει να πόρεψω κι εγώ, γιατί εδώ αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί εδώ οι φίλοι έτσι σε θέλουν μπλετζέ. Γιατί εδώ αλλιώς δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί μου. Δεν έχω τίποτα να πω, νιώθω ικανός και αθλέτη. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί. Δεν έχω τίποτα να πω, νιώθω ικανός και αθλέτη. Δεν έχω τίποτα να πω, νιώθω ικανός και αθλέτη. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί. Δεν έχω τίποτα να πω, νιώθω ικανός και αθλέτη. Απόψε πρέπει να μιλήσουμε για πράγματα που δεν έζησα ποτέ. Κάτω στην πόλη, δεν τρέμω. Απόψε πρέπει να μιλήσω για πράγματα που δεν έζησα ποτέ. Κάτω στην πόλη και τρέμω. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί μου. Δεν έχω τίποτα να πω για όταν ικανός και αθλέτη. Δεν έχω τίποτα να πω σ' αυτούς για το κορμί μου. Δεν έχω τίποτα να πω, νιώθω ικανός και αθλέτη.